ustalić swoją cenę. Odwiedzę rzeczoznawcę, coraz większe ciśnienie. Pole manewru bardzo ciasne. Przemyślenia własne, w 100% subiektywne. Nie wiem kto komu wyrządził większą krzywdę. Życie dzielone jak dzieło na tomy. Każdy kolejny wolumin coraz bardziej pokrzywiony. Jednorodzinne domy, malutkie mieszkania. Radość i frustracja, brak ustabilizowania. Symfonie irytacji, gnącza spękających mebli. We mnie jest nas dwóch w maskowaniu. Arcy przebiegli, gdyby siedli nad tym biegli, doszliby do konstatacji, że z tych rewelacji ma tekst za magisterską pracę. Ze swoje zachowanie stałem się pajacem. Bardzo chciałem mieć swój azyl, a teraz za to płacę. Na użytkowniku już nie pamiętam powodu. Czytając swoje myśli nie pozbędę się smrodu. Wiesz jak jest, za młodu każdy wszystko brał na lajta. Rodzi się mózg, 16-latka i bajtla. Dla innych była bajka, na mnie wymuszano kłamstwa. Ciągle gotów, by stanąć z kostuchą do tańca. Ogromna presja wschodzi, wracę słońcem. Już tańca, tata kiedyś miał kasę. To miałem kumpli w klasie. Nie przychodzi łatwo, szczęście ma krótki zasięg. Przyjaźń i kosz zegarek z gromu autku na trasie. 8 długich lat, smutki topione w luksusie. Zakuszane prezentami wybranymi przez mamusię. Wbrew mojej woli, mama zdążyła się wyszkolić. Tym, że przede wszystkim trzeba umieć siebie zadowolić. I stoić w rozwoju w łóżku jak w więziennym koju. Psychodrama wystawiana w moim pokoju. Przez siebie zażyłam te tabletki tych noju. Umrę, a ty nigdy więcej już nie zaznasz spokoju. Za późno, żeby szukać w tym wszystkim czyjeś winy. To ja stwarzam przyczyny, bo gnije mi mózg. Już nie mam je tu. Gazetka GOP, 20 minut łączy znajem. Najpiękniejszych happy end, szerowi z bajem się poddaje. Piętrowy zamek, domofon i kilka stopni. Tak mało trzeba, żeby ludzie nie byli markotni. 4 długie lata, ucieka mi grunt spod nóg. Nie pytaj mnie, czy zmieniłbym coś, gdybym nawet mógł. Odpowiedz sobie sam, jeśli znajdziesz na to czas. Nie chciałem opuszczać raju z wiedzą, że on jest nasz. Może konfabulowałem, cóż nie spełniam oczekiwań. Koniec domniemywań, po prostu ktoś za czasu drzwi. Wiesz jak ciężko się śpi, gdy nic nie warta pod łódkę. Bez pracy tonąc we własnych smutkach. Poznałem jak smakuje betonowej pustki drutka. Kiedy nie ma możliwości na rzeczową dyskusję. Przeczekałem 6 lat, wiedziałem, że to w końcu usię. Tak po prostu zniknie, myślałem, że w końcu przywyknę. Na oślep zadaję rany, szukam równowagi. Ekwiwalentu szczęścia, cywilnej odwagi. Jak na wagonach, tak i ja w przedziałach robię wrzuty. Rozdziały pamiętnika dzielą trakcyjne stupy. Na północ, na wschód, droga mojej pokuty. Sprzedawane całe ja za iluzję dobrobytu. Ważne, żeby był ktoś, z kim doczekać mogę świtu. I nie dziw się nigdy ilości nerwowych tików. Tak jakby był w żołądku własnego sumienia. Wiadomość setek błędów jeszcze nosi mnie ziemia. Okoliczności nadają problemom znaczenia. Mam żałosny nawyk patrzeć przez pryzmat cierpienia. Tylko mojego, nie ma we mnie nic dobrego. Bardzo chciałbym wrócić, ale wiesz, że już nie mam do czego. Kolejne kilometry, kolejne wagony. Na głowie zamiast włosów legną się demony. Za późno, żeby